چاگی کے دورست جملہ رالا دے سرا مفتدین حال آپ ذکر شو او باوجود چلا تا سو منا خران فساد دا جو دے اغیر بیان کئی حال المؤکرت لعامل حال دا مفتدین حال مؤکرات دا دے پر دے عامل اقفل عامل کم دا چولا تا سو دا سیل پک عامل دا آسیا وکسل مسلسطے فکسل مسلسے سرم مراد آدھا جدلتا لکم سیدہ اگتا عربیت کے مسلسہ لیکی وجہ دا چنکات اور اعتبار آنست دا حرکات اور اعتبار نست دا دکا دیجا لیکی جبی کسل مسلسطے دا جسر مسلسہ دا جنہوے گوری دا قوم دے گلی کی کہیں تو علا وزن فائل بالموحدت بالفوقانیت بالتحتانیت دا بیان کئی دا بیان سبی بیان کئی اوجا داری چه بی صورت اصل دا چه بی صورت داری کلی او دا بی صورت دے چه ولی کلو لیکن نکتو لگا اعتبار تلانی تگئی کئی پاس چگی کئی دو اعتبار رزکہ در یائی پارگت کی تو مزلتا نا خطا سبیات نہیں بے آلتا دا جبا خبر لیکی سیورا ولا یتلفظو یورا ولا یتلفظو دا لدائی شی او پا دے تلفظ نشی کئی تلفظ رو نکئی خبولا خود دے دے پر تلفظ کو چکوئی گی ورنہ اصل خبر ورہ تو دے جائے تا چھتاو گوری بے کسل مسلسطے ایدے مطلب درہ چھے عاصیہ ویا عاصیہ ویا بے کسل میں او چھے با عاصیہ ویا لو بیا چھے چھے بے کسل میں اگو تا سل جا سل پسی میں ہم کسا ویا نکن پسی میں کسا ویا لہ عاصیہ بیا گلے با چھے بیا چھے بے کسل مسلسطے اگو تا سل جا سل دیتا بیتا در روپتا چی بی کسی مستن دکا آل تلیکی یورا وی گورا بیادی اغیلی دوسرا بیت تلفز برابر عاصیاو دیما خبر دادر چی عاصیات کم مزی آیتا سری ذکل در ایدی مانان دتا بورا کئی افسد من عاصیا تمنا یعنی افسد دا عاصیا مانان کئی اپا افسد سرم نچه عصیاء او صدا دن هم اکیلا تعصو دینو تا دیا مفسدین دالو هم اغا فساد بارا مقرر ارساد اغا فساد بنا مقرر لمو اکیش جو شو تاکیر رالو اون دا خبر آیت دلتا تاکیر ترالو تاکیر اغی مقام کی چو کم مقامات کی احتمالاتی چه احتمالات نئی انتا مؤکدات تحجت نئی ہوتے لگا تو ہے کہ ذرا باز ہے دن زید امیر ہو اب اخبر اترم ہی ویل کولو خو غلام تا بھی یلی نو کرتے ہوئے کمنا فرنکر ہوئے لگا تو ہے کہ ذرا باز ہے دن نفس ہو نبی ذرا باز ہے دن نفس ہو زید امیر دا خدا زید پخبر ہوئے دا ذرا باز ہے دن نفس ہو بیتن دے دے آسا آسیا جو کم حال مفتدین ورنگا کے در دا تعادی تجاوز کلا کلا ظاہران پا سرد کی اغا تعادی نی دیش لکا گو رہی تاستا کتاب کی برسی کچھ دی تجاوز کو نو تاستا دے تجاوز کوئی جاگے پشانتا نا آغی تا تجاوز کول ایتا عمل خود تجاوز ندا لکا جننا ہم کما دانو دیتا ملان جزارے کا لکا تنگی مجھتے جزارہ کریو لکا تنگی مجھتے جزارہ کریو نتا سا خود جزارہ و تا سا خود ظلم مشاکلت ہوگا نا کلا کلا زائران صورت ظلمی کبھنے ابو آگے کے فساد نری کو آگے کے فساد نری لکا ایسا ظالم دا اگا ظالم تا اوائے دا ظالم تا اوائے لو زائران بدر خوف يا حضر عليه السلام تاسو قري حوالك ما قريو قنا دا صلاح وزيرن حقيقت كي وزيرن يغلي مركو ندعوه كلا تاسو مفسدين ثم دا تجاوز اغا مقايف وفساد سرد مطلق تجاوز اغا تا حقيقت كي تجاوز آنئي قرر قرر يا دي حضر عليه السلام اكي سيد تري قولو ظاہران سے کم در طبیعات کا فساد دا دا پاہی کر کے فساد ندر اصلاحو میں نے دکھا چاہ بادشاہ دا تا معلوم ہو چاہ خود ساری آر کی سیلی سی خدا خود غریبان خلق دی تو کسی اونا بند کی سب ہو کر دوچوں کے بعد اوقات کے صورت سے تعالی بنے ہم کلا کلا فساد اصلاح کی رئی سی میں دکھا مواقع چننا چاہ فساد مواقع یعنی یہ فساد حقیقت کے معقد فساد کا غلط کرنا کہ صورتن ہم فسادی مانن ہم فسادی بھئیم اور دیکھوں کہ اختلاف و لفظ کی رالو جیسر حسن پیدا سو لالفاظ کے مخی لا تعصودا دل تموست دین دا کل جدید لذیب ہر نوع سائے اگا خون کئی نو الفاظ بدل دی الفاظ لکا سم واللہ سم مدبرین واللیتم مدبرین نقول واللیتم دام پہنے سار اور سر مدبرین پہنے سار اور سر لیکن الفاظ کے تغیر دا تغیر دے الفاظ دے جنا ایجو حسن فیجر فرمال دا مابال کی بیا انعام دا خیال کوئی زکاة کے ورستو اللہ پاک مابال کی دعوت دیائی جو خالہ کے تاسو بیدا غاری نو اہدیتو مصران فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ تاسو کچھ سی یو سار دا دے سننا تاسو برا پدیش آئے کہ آغا سیدن کہ تاسو کو غاری دے نباتنا نگورا دی یو سوال اکو آغا سوال اللہ پاک منظور کو اللہ پاک رحمت مقدم دا پا غضب بندی اور دے وقت کے دوئی حالات سواری کہ اللہ ورطا سزاویر کی ملے زکاة چاہتے خدای دے نعمت قدردنی دے نوکار اور دے ویلو کہ لن نصدر على طعام واحد زکاة اللہ ورطا یعنی کہ یاکی اگا وقت تا سویناوکا چاہ اے موسیٰ مناسبا نکو قطعام سب نشک ہوئے قطعام واحدہ بنیم لن نصدر کے صبر ایدے مانا دادا حفظ نفس علی المکارہی حفظ نفس علی المکارہی لکن مون کے صبر دا تکلیف بنی صبری غمون بنی صبری دا نفس پا خلو مکروحات بن کے دیکھا صبریش ایدے مانا دارو وطلع چل کوئی کہ اللہ انعام کہ من او سلواؤ دا دیتا بد گنائے شو دا پتجد بنی بد وہ دکا خوئی کہ مجھے صبر نہیں دکا جاری کوارنا پہی کن لچکلا دی وقت دی خدای دی نعمت دی بد بگنالو کہ مجھے پدی مکروحات صبر نہیں دکا لدی حقیقت کے مرشاہی دی عذاب ہو لیکن اللہ پاک دے لوئے ذات تا جاوہ تا دائی تکلو غصبو ما بعد کی دلتا خوراک دے کوئی اتکاف کوئی آخو مکی ذکر شو اگا خوراک دے دلتا دا خو محل بدل دا گوئے کی اے نوسامو پتان اے نوع منہم دا دے دے پرائی جا یو تو عام کلو من یو سلوہ بلو دا خود دوا تو عامو لذلك معنى ذلك تذيك وحدت نوعية وحدت نوعية أو وحدت نوعية كم ذلك كذا نواد طعامه لأمراء أو رؤساء طعامونه دي لا يوجد كسم طعام كم كنا أميران طعام لا يوجد نواد ويا ذلك لذلك تبديل نوع بس دغا من نسوا ومن نسوا تلا يوشيني ولا يرد باعتبار عدل التبدلي فدينت يا باعتبار خلص رب تدريب دا سلوا دا تكم من دا من دا بي سلوا سرا قد كوب لگا وخا فرين كي وداو ساوي ووري باني كي بخي كي وطر كي جو على اتجاو خي بنده يو بخي نبي نيكي ختم اتران ساوي نبي نيكي پیزان ساوي نيكي لوانو بي مثلا دا دولي دا بيدي يو خبش دا شوينو بكي وجكلا مخفوض كي كل شيء جزء غالب المغلوب اعتبار نہیں وہ دے چھو نہ کہے نو اصل کے نو ایوا نو اغا پہ اعتبار دے جو خلق کرے وانا دا یا بے اعتبار عدل تبدلی یا بے اعتبار انہو نوع من معاقلی عمرائی والرؤسائی بہرحال اگے جواب حکوم او دا یائی جو هو المن والسلوان فدع لنا دعا قبول سے پرا دے ربنا دا جواب اغا اما دا کمشی دعا کا یخرج لنا چمول سے پرا رو بسی شای ان دا موسوع ویسلو یو شای دا شای تنگی شای قائنا تدا قائمی بعضا مما تن بیت الارض بعضی جرمشی نہیں دا غاز مکہ زرغنہیم مرادا سنتی کی خودے سنہ پہ یکی دی لا منہ انار وغیرہ وغیرہ بیٹے توری کجوان لا تو سنہ کریلی لا تو جزمہ کی پیداوار دا کرن مما تم بیت الارض اس کے دا مل کہ مما کے دا نون مدغم دا لا یو مل داو دا تبیز دی پرو دا ورست من بقلها وقصائها وفومها دا دویان من دا دی بیان دی پردن من بقلها قوز دا مای مبهما شماعتم بتل ارض دا خبیر عامزا کنش مرادورنا دی ترکرین مولا ترکرین تدرتا وقصائها التاریخ دا تاسو بدرنگ گولی کنا بدرنگ دیتا تاریتا خیار درازن لیکی فرسائی کے خیار یہی بدرنگ تا دراز من اوگ دا تارا چا لگا چی لکا دارا نا جیسے اوگ جائی دلتا کوار کے خوب لرسا کمی نی پنجاب پلڑی ری دی میں وائل تا ظلامم مزار و نڈا خو دا تارونا ندا تاری با تو خاند بدرنگ ویدا پا اوگ دا بس وفومی ها خنتت ها غنم دیز مکی وعادسها مسور جز مکیم وبسلها پیزان جز مکیم مسور کیجا نہیں مسور ہوتا فیزا ہی نہیں سب سارت ہوتے ہی مولا دا سے دیر نرین یعنی دانا جی کنا دیر دا سے والی مالی دانی دا سے ابو پر آجا مکی دیر وصفو ماتا نیری دی زکام کی وہ خلق کو پکڑو دیر گرم دی زکام کی وہ خلق کو کھولو دا فضا کو نشتہ ہے غریبان خلق کو کھولو اور پھر کی تمہیں کی دیمتہ نکل دی تو کلا مسئلہ ہوئے خوابہائے پریشان میں دینا دی تو اللہ فاہم اس کا خوبونہ گوئے خوبونہ بزین دی خوابہائے پریشان میں دی دائی مسئلہ کو بیان کرے گلے مپر ہوتا مسئلہ ہی تاس اور تارت جائی دیر سینہو دولتنا ریشو مخی دلتا مولانا عبدالعوش سے حدیثو اغمیت الدالو یدلو علا کلت المال دال تخلیقنا دا غریب دا ندا مسلوط دال با غریبان اخرو اس کے دال سلو پر نفاس کیلئے دا تا تا وطیار سینے لگی مدبغ نصفت مولا تکلا خیرین جرگو کنا نمیع سے سودا خلو نزارو علو بدل دمر گاندی یہ تو سر خسر میں ہو خب یا کم کا ضروریت لو کا سیس ہے اس موجود ہے اس وفات کا کنے نہ فرق ہے وفات سے لو مولا دلائی سے وہ عدال یدل للا کلت المال اس والا قصت المال خبر ہر شئی گرانت دے خیال نما خو یاد کی کنا دیتا فرصے کی مو مستری لو دیتا ویلو تمن ما تون می تو ازو داس ہے اوس چ کلا دی اعلی بدلول کو ادنا سرا کتا سو اعلی اور تا سمنی جوڑ کئی و ادنا خلی داد اکل ہم خلاف تن قال هم موسی موسی دم دلو اتستبدلون الذی هو ادنا ایا تاسو طرف دی بدل کوئی جغشی چغا ادنا دن اخصو خصیصتن بالذی فأغشي سلام هو خير تغاب اهتردا مراد آدم تكون سي أعلى دقلا فأغي بعد خلقا لقد اشتريتو بالدراهم بي وسمن لئيكن أي تأخذونه بدله تاسو آخري دغا خصيصا بدل دي دغي خيرتي أشرف لدلي آخري وانزاد فرد انكار دن مراد اصحای بدو کنه دکا خو انکار بکی که مای بدلوی اتستب دلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر باراد دا ادنا اصل که یو دنو فی المکان بود فی المکان در لیکن یو سای اغا مکان کی نزی در مسافت پر لحاظ سرم او یو زلت او خصفت تر دا ذلت و خصت دا یو امر معنوی ہے دیکھیں استعارہ دا دیچا یہ اگر دونوں چاگا مکان کی رسی دیچا دے پرا یہ خصت دے پرا لقا صرفت دے پرا بہت مستعار دا سوائے بعید المکان فلان بعید المکان اگر کا مکان خدا مکان دا کمی یہ نہیں سر نیزیر ہے مراد دا مرتبه دیر علوی مراد علا جو قرب و بود اغا اصل کے مکان کیوں مسلمی گی لیکن صفات دی پرا اغا استعرائی اور چکر دی پخبر ذکر شی دی استعرائی مصرحی استعرائی دکا چکم مسبب ہی اغوی تفتی ہوتی چل دی بائی دی سل مکان دی چراو سلو اور مکتو غیتا صرفت تکن اولا آمی اغا دا صدر دا دے پاکستان دے مکان کے اس پاور کوئی مجال نہ تو کوئی دے نہیں لگا دے نہیں لے دے دے مرتبہ لے لگا سس رگا میرا کام کر کوئی چاہے اتنی ہو جا بھائی دے نہیں لگا تو کہ افغانستان کے کوئی جلتا نہ کر لے اب بوجھ مکانی بوجھ مانوی بھی کر مستعد اس ایتا خزر فاباون لنگو رہی اللہ پاک دے لے جاتا اگر جدی متعلق جدی انکاروں کو ان یرجعو جدی رجوع کی لا ملتا زرتا خمخار اصل درا تو کتا سو خیال گئی بلے جان خوڑے را جن دکا کمرا جا خیال امتیانے کی ترا کہیے کہ بمو گوخا خوڑے خوڑے خوڑے سیچی تخو سبزی پخا کئی کله دا خیال کوي ایزا غوښی ته تایږي کله وها کولاو دا حلوا دا ډیر ښه دی خو کایې دا چې څوک ما یې ونی چې تا و خوې دا دې خو یو کې دا یو ځوان دې تلی ولې نه دا څو کړو وای چې خو یا پکې امتحان کې مرما وای دا څو او چې خو یا خپل فضل کرم معاملات سره خپل فضل کرم معاملات اللہ دے لوی مہربان دے بہرحال دیتا دیا ہم اللہ نے کہ خالق اے دے تو ان زیرو کا تو کسی مصرم من الانصار یہ شار کا جی سننا فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِ مَا سَأَلْتُمْ فَإِنَّ مَا سَأَلْتُمْ مِنَ النَّبَاتِ ثَابِتٌ لَكُمْ کم سے چتا سغواری یہ نباتاتوں میں اگا ثبت تک اگر فیہے فدے مصر کے قوم دکا کے اے بیت نسن دے تعلق کے مصر سردہ نو آئے جے دکا ہوتا ہے تو کہ تعلق کے رفی مصر سرد اللہ پاک اے جو یہود و حالات دے گئی و دربت علیہم الزلتو والمسکنتو او اے رشیدہ پدی بنی الزل والحوانو زلت او سقوالی والمسکنتو او قریب بیر مالداری جنہیں نہیں لیکن دیگ اگے ملدرائی ظاہری اثار پنی بلکہ ایدئی زنا اگا فرانی زنے کے جکویا فکری اگا فکر قلبی دی وجینا دیگنی زلت او مسکنت داوری شیدن آدا مسکنت او دا زلت فزر دی جزی سرد دیگنی مو جزیا مو کرر روان دا اصل کی زنی مختی کم نعمت اللہ در کرو اگر نعمت بنی کفرانی نعمتی وکو و اگر نعمت شکریہ نکا آداد جگا من سلوا دی نعغیب و سزا کی دی بنی زلط و مسکنت دان والا جنو جیس طرح ایدی آیت تجربت علیہم زلطو ما قبس ربط تعلق مولو سماکی خو بیان ایدی نعمتی نو او ذات منم اللہ پاک اچانا قیلو تو اجربت علیہم الزلت والمسکنت جائرن خوی ربط نمالوی دیتے واجربت علیہم الزلت والمسکنت دزار کے جزیہ تھی اپنا نعمتن و خبر ہوا ودلتا جزی بیان رہا داد اگر کفران نعمت تخلیکم منع سلوا پدی کرے ہو اگر کفران ہوکو تبورتا دا ندا پکار نو اللہ پاک ورتا اگر پسزا کی زلط و مسکن ترکو چتا سکا دیر مالداری ہم فران بول ندائی وقفرش بلدان در تدائی من یکو جزیا مکرر شا او چی جزیا مکرر شا نو کدائی اختی کپری آچائی او دی اقفل دولت او دی سروت اظہار کئی نو دی بیچی را مومنان و بیاد دا اختیار ہو کی تدا خو مالدار گی دا جزیا پولی بھی چیتا کلو آئی سر رو پیدا دو سواب کو نو دی وجن ہون دے خواری شکل کے گزی دو لیکن دا جزیا نو بنی انسیا چینیس کی کوئی دی اختیار کوئی چی غلط نہ سی دایا ای تو اے اثر الفقر مسکنت کلا مادر سکونی سکون سکون اطمینان اخو آرام تھی خحال دا دیوئی کہ نا مسکنت دا دلتا کمرد خورئی سرت آئے اثر الفقری دا مسکن کم دا جغاد فقر اثر دا لکہ تسا کہے کہ مسکین دا غریب دا اثر دا فقر دا مراد دا دیا خیال کوئی من سکونی دا مسکنت سر نہ لگی غلط نہ صحیح تو مسکنت لگے تھے سکون نہ جائے نہ داد اثر کے فکر بیان تھا کہ اثر کے فکر تھے نا میں نہ سکون والخزی یہ سکون نہ اور میرے سہی نام گو رہی یہ سرائے خوار غریب دا اوزا سے کہ غریب دا کنا جو مراش فرالا تو طالبان کوٹ کے لاس تو یہ چلے نے صرف کسی لوش مجھے کو خدا پہستان کرایہ نے سچی کرا کرایہ نے سکنا بل پزائی کی اس تاکی نے ناس حرکت کر دیتا دا محورہ دی عرب ادھر یہ خورے دی پڑا قعدنی الزمانو قعدنی الزمانو قیل بکر کرنا اللہ و زمانہ دا حل کی اولی دا اولی حالات بدلی جو سے زمانی کے نسبت دیکھیں زمانی کے نوال ہیں دا کم دیکھیں خادم یا زمانو چکل خوار سی غریب سی مراد دا چھ پیسے ستانا چھ بازار تلاش کور دے لاش سن چھ لگنی طبیعت آزاد کو بس ساو تلیبار نہیں کنی ندل تفوتے دا پرگام بنی لنگرم بنکی کسی چلو لنگر نسوزا جو نسا چاہیے خیر الحمدللہ دا اللہ فضل لمل بنی لگا سوک پاتی آگے دا مل دے روکے انتظام کو کم اطبخ نہیں کنا دے روکے انتظام ارتکو بارا اصل خبر ملی کو کرا من السکونی دے سکون والخزی او دے رسولین لگا چا غیر سے اخوتا کوئی سکن خسر کی وئی کتے بھی سی آگا غریب بارال دا من سکونی بیان اثر دے فکر دا والخزی

الدرهم المضروبات رفعي مضروب اسرا لزوم دي اورثه مخيقه خلي اپات خاصه کي دالي کړي لزوم دي اثر دي سکه کیا سرا الدرهم المضروبات اغا اثر دي سکه کدا سکاري په او اله دا اثر او زارو پي لگا تاسو کوم کتا خپل مو لگاوي دا کاغه سکه ته سي اتا اغا کوټو ور اتا اغا د سخت ور باندې دینه راځي د دې نه بس کو کې مړې نه بهرحال الله پاک دا ذریع خوار کو او چې کوم الله د نعمتونو خوفان کوي وای الله رزق